skończy się pozytywnie. Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 15 maja, minęła godzina 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Premier zapowiedział podwyższenie zasiłku dla bezrobotnych. Resort Edukacji przygotował zalecenia dla szkół dotyczące bezpiecznego przeprowadzenia egzaminów ósmoklasisty i maturalnych. Kolejne statystyki potwierdzają, że poprawia się sytuacja we Włoszech. Projekt podwyższenia zasiłku dla bezrobotnych przedstawi w najbliższych tygodniach rząd. Zamiast 860 zł ma wynieść on 1200 zł. Wprowadzony ma też zostać zasiłek solidarnościowy, zapowiedział to w Kuranowie koło Warszawy premier Mateusz Morawiecki. Zasiłek solidarnościowy ma być świadczeniem dla tych, którzy stracili pracę teraz przez epidemię. Te osoby otrzymają przez 3 miesiące 1300 zł, zapowiedział premier. Żeby umożliwić potem ich ponowny, jak najszybszy powrót na rynek pracy. Mateusz Morawiecki zaznaczył, że przyrost bezrobocia w Polsce jest znacznie niższy niż początkowo się obawiano. Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju, poinformował, że państwo polskie przeznacza na ratowanie miejsc pracy w ramach tarczy antykryzysowej ponad 1,5 miliarda złotych dziennie. Tarcza finansowa chroni już ponad 1 200 000 miejsc pracy w tych firmach, które otrzymały subwencje. Premier mówił też podczas konferencji, że wierzy, że Polsce uda się przy dobrej współpracy wyjść z kryzysu za pół roku, rok. Karol Surówka, Polskie Radio. Resort Edukacji przygotował już wytyczne dla dyrektorów szkół dotyczące bezpiecznego przeprowadzenia egzaminów ósmoklasisty i maturalnych. Są tam m.in. wskazówki, jak opracować harmonogram przychodzenia uczniów do szkół. Wiadomo już, że w salach uczniowie będą siedzieć na egzaminach w 1,5-metrowej odległości od siebie, mówi minister edukacji Dariusz Piątkowski. Tu skróciliśmy dystans w stosunku do 2 metrów, o których mówi się w przestrzeni wspólnej, bo przecież w trakcie egzaminu nie będzie takiego kontaktu twarzą w twarz, uczniowie ze sobą podczas egzaminu nie rozmawiają. W związku z tym można było ten dystans skrócić, a to powinno ułatwić dyrektorom szkół organizowanie egzaminów u siebie w szkole. Minister Dariusz Piątkowski dodał, że nie będzie obowiązku noszenia maseczek, matury rozpoczną się 8 czerwca, a egzamin ósmoklasisty 16 czerwca. We Włoszech w ciągu ostatniej doby zmarło z powodu koronawirusa ponad 240 osób, o 20 mniej niż wczoraj. Wszystkie statystyki wskazują, że sytuacja epidemiologiczna w tym kraju poprawia się. Obrona cywilna poinformowała w raporcie, że dziś odnotowano niecałe 800 nowych przypadków zakażenia, czyli o 200 mniej niż wczoraj. W 2 regionach Włoch, Bazylikacie i Bolzano, nie stwierdzono żadnych nowych przypadków, a w Kalabrii tylko jeden. Na terenie całych Włoch zanotowano rekordową liczbę wyleczeń, blisko 5 tysięcy. W tej chwili na koronawirusa leczy się 72 tysiące osób. 2 tygodnie temu było ich ponad 100 tysięcy. Do 10 tysięcy spadła liczba hospitalizowanych. Na oddziałach intensywnej terapii przebywa niewiele ponad 800 pacjentów. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. Ta korespondencja kończy serwis Trójki. A już teraz w Trójce czas na sport i Adam Malecki. Coś drgnęło w sporcie, ożywiło się, że aż miło. Jutro rusza piłkarska Bundesliga. Piłkarze w innych ligach czekają już w blokach startowych. Dużo dzieje się w centralnych ośrodkach sportowych na 2 frontach. W Spale i w Wałczu, gdzie przebywają pływacy, wioślarze i kajakarze. Wśród kajakarek jest Marta Walczykiewicz, wicemistrzyni olimpijska z Rio de Janeiro w K1 na 200 metrów. Jakie wrażenia ze zgrupowania? Są tu jeszcze te rygory typu godziny wyznaczone posiłku, więc trzeba się naprawdę czasami z treningiem bardzo szybko streszczać. Jest godzina 12 i trzeba wejść na obiad, bo za chwilę wchodzi inna grupa, nie możemy się z nią spotkać. No mam nadzieję, że to tam w ciągu tych paru dni jeszcze wszystko się zluzuje. Trochę tutaj ci pracownicy i wszyscy tutaj troszeczkę też wyluzują, no bo jesteśmy przebadani, jesteśmy wszyscy zdrowi, tak, więc nie ma czego już tam paniki pewnie siać. Na wodzie dopiero były 3 treningi, więc myślę, że ten ból dopiero się pojawi. Zgrupowanie Polskiego Związku Kajakowego w Wałczu ma potrwać 2 tygodnie. W Gniewinie już niedługo przebywać będą piłkarze Arki Gdynia, którzy przygotowują się do wznowienia rozgrywek ekstraklasy.

taka z rana. Co mi, Panie, dasz w ten niepewny czas? Jakie słowa ukołyszą moją duszę, moją przyszłość na tę resztę lat? Kiedy starych szmat by na tyłku siadł? Czy warto, czy nie warto mocną wodę leje, z kogo by ukoić żal? Że głowa odpada. I raz, i dwa, i trzy, i wcale nie jest zimno mi. Skórę pluć, górę rzuć, tu wszystko wypada. Co mi, Panie, dasz w ten jedyny czas? Jakie słowa kołyszą moją duszę, moją przyszłość na ten gra. Czuję jak w jej takt kołyszesz się cała. I raz, i dwa, i trzy, i w górę serca wielki cis. Czujny świt, trochę mli, jak szarmotna zra. Co mi, Panie, dasz w ten niepewny czas? Adam Sztaba, Orkiestra Online. Co mi, Panie, dasz? 8 oczek do góry, 2 tygodnie na liście, dzisiaj na miejscu 12. A kto tu na 11? Dzień dobry, z tej strony Ania Rusowicz. Zostań w domu z Trójką. Godzin spa.

Ta jest najlepsza. Nasz niedawny numer jeden. Reasons I Drink, Alanis Morissette. Trzy razy Alanis na liście i trzy razy... Cześć, tu Daria Zawiałow. Zostańcie w domu z Trójką. Nie oskarżaj o to mnie, nie powiem tamtej. Nie ma mojej winy w tym i ty to wiesz. Tamta chciała zawsze mieć dwóch do wyboru. A ja przecież tylko chcę jednego mieć. Helsinki. Daria Zawiałow. Trzy tygodnie na liście Trzy Oczka do Góry na miejsce ósme. Na siódmym Dorota. Cześć, to ja, powlakły skrawek mgły. To ja, cień szczęścia, którym byłeś ty. To ja, zraniony chory ptak, co nie wie już jak mógłby żyć. Tak to jest, że starczy jeden gest. Jeden gest i świat się topi w garści łez. To jest tak, miłości czystej brak. Nie wiesz kiedy i jak burzy sens. Choć samotną pokres zagarnia mnie chłód. Widzę jak jest, nie zdarzy się cud. Choć zabrałeś mi tlen, zgasiłeś słońca blask. Przynajmniej wiem, nie ma już nas. Odbuduję swój świat, znajdę że potrzeba lat, by móc staniesz w nich ty. Z uśmiechem dała ci dłoń, bo nie zaboli już, że jednak ją chronisz jak stróż. Nie zaboli to już. Nie zaboli to już. To ja na pół rozdarty liść. To ja, od dawna zapomniana myśl. To ja, w pamięci mniej niż ślad. Zburzony domek z kart, marny żart. Choć samotną pokres zagarnia mnie chłód. Widzę jak jest, nie zdarzy się cud. Choć zabrałeś mi tlen, zgasiłeś słońca blask. Przynajmniej wiem, nie ma już nas. Odbuduję swój świat, znajdę otwarty.

Artas Szymoniak, Wojownik z miłości. 9 tygodni na liście, dzisiaj na miejscu 6. Piszą państwo, że teraz miły czas do 22 z listą przebojów. To ja przypomnę, że po 22 jeszcze godzinę będziemy i to będzie 163 notowanie listy z 18 maja 1985 roku. Będzie tak, że ho, ho, ho, ho, ho. Albo nawet jeszcze bardziej. Listy od państwa marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. Asia i Kostek napisali. Właśnie zjedliśmy pierwszą kolację, słuchając listy w nowym mieszkaniu, w którym już za 4 miesiące zamierzamy przywitać nowych słuchaczy listy, Jagódkę i Jerzyka. Pozdrowienia dla wszystkich słuchaczy, a szczególnie rodziców spodziewających się, tak jak my, bliźniaków. Asiu, Kostku, wszystkiego najlepszego. Bez końca. Artur Rojek dzisiaj na 5. Dzień dobry, mówi Artur Rojek. Zostańcie w domu z Trójką. Jak się trzymać w pionie, kiedy wieje? Jak zatańczyć, gdy się pali grunt, dziki wschód? Walczę, by przez chwilę poczuć siebie. Walnij mnie w głowę, gdzie jest skrót. Padam i już wiem, że ty gasisz we mnie wojny i przykładasz lód. Bierzesz mnie za rękę, gdy porywam nurt, i możemy milczeć, tak normalnie milczeć, jak poranny śnieg, jak biały dym, aż ukoi. I możemy milczeć, tak normalnie milczeć, śnieg jak biały dym, aż ukoi. Powiedz, skąd u ciebie taki spokój, gdy zapałkę znów ci gasi deszcz tak naraz. Ja wciąż na to szczekam, ja na to warczę. Ratuj, nie wiem jak omijać czerń, przeżyć dzień. Gasisz we mnie wojny i przykładasz lód. Bierzesz mnie za rękę, gdy porywa nurt. Artur Rojek. Bez końca, 11 tygodni na liście, oczko w dół, dzisiaj na miejsce 5. Ja przypomnę, że dzisiaj jedną z nowości na 24 jest piosenka Man Alive zespołu Deep Purple. No a ta druga, Throw My Bones, z 2 na 4. what's the rush? Yeah. Who's to say you can't escape tomorrow? It's another day. I'm hanging here, I'm here on solid ground, 'cause heaven's foe are closing down. Kiedyś było inaczej, wygrywaliśmy jednego singla, a potem pojawiał się następny. Teraz jeden się pojawia, a za 6 tygodni następny. I w związku z tym Man Alive, Deep Purple na 24, a Throw My Bones z drugiego na czwarte, 8 tygodni na liście. Na trzecim... I'm Daria Zawiało po raz trzeci. Gdybym miała serce, 12 tygodni na liście, dzisiaj na miejscu trzecim. No i teraz już prawie wszystko będzie jasne, bo na drugim... The Rolling Stones, Living in a Ghost Town, 3 tygodnie na liście, z trzeciego na drugie. Pan Tomek napisał 20 minut temu, no jeśli nie Fish, to na pewno Stonesi na pierwszym. Pozdrawiam 1998 razy, ja również. Wszystko byłoby tak, gdyby nie, no właśnie. Piąta i ostatnia nowość. Pewnie Bobby 10 zaraz napisze, który to raz się zdarzyło na liście, że piosenka debiutuje na miejscu pierwszym. Dziś na pierwszym Kazik. Zamknięte cmentarze to na skutek zdarzeń ostatnich tygodni, ostatnich wydarzeń. Na łańcuchy patrzę, ocieram łzy. Tak jak i ty. Tak jak i ty. Otwiera się brama, ja nie wierzę oczom, czy jednak się rzeczy inaczej potoczą. Podbiegam, twoje karki krzyczą, stój, bo twój ból jest lepszy niż mój. Twój ból lepszy niż mój. Ból ukoić możesz ty jeden. Wszyscy inni wpadli w biedę. Limuzyny dwie, jedna, cały cmentarz twój. Lepszy niż mój. Na ulicach i w mieszkaniach duch miłości się wyłania. Limuzyny dwie, jedna, cały cmentarz twój. Większy niż mój. 4 lata temu, 10 kwietnia, Marii prosto pod koła córka uciekła. Maria nie przekroczy bramy dziś tej, bo twój ból jest lepszy niż jej. Twój ból jest lepszy niż jej. Józef miał ojca, żonę i syna i tego się dnia dla nich czas ten zatrzymał. Józef nie wspomni dzisiaj dnia tego. Twój ból jest lepszy niż jego. Twój ból jest lepszy niż jego. Da. Ból ukoić możesz ty jeden. Wszyscy inni wpadli w biedę. Limuzyny dwie, jedna, cały cmentarz twój. Lepszy niż mój. Na ulicach i w mieszkaniach duch miłości się wyłania. Limuzyny dwie, jedna, cały cmentarz twój. Lepszy niż mój. Ja tam po prawdzie nie kocham cmentarzy. Gdy mama mnie prosi, to z nią tam pojadę. Na grobie ojca kładę kwiatów strój. Twój ból jest lepszy niż mój. Twój ból jest lepszy niż mój. Co za piękny dzień dzisiaj ram wszystkim dano. Pamiętać o wszystkich, których zabrano. Po drugiej stronie stoją i ronią łzy. Tak jak i ty. Tak jak i ty. Tak jak i ty. Tak jak i ty. Pierwszy raz na liście nasz nowy numer jeden. Twój ból jest lepszy niż mój. To Kazik. To było 1998 wydanie listy przebojów programu trzeciego. Ale ci, którzy jeszcze nie muszą iść spać, to proszę zostać. Będziemy wspominali listę sprzed 35 lat. Z 18 maja 85 roku 163 notowanie. Po godzinie 22. Przypomnę, o 22, czyli za 4,5 minuty wyświetli się dzisiejsze notowanie na stronach internetowych polskieradio.pl/trójka i już można będzie oddać głosy na następną listę lp3.polskieradio.pl. No i będzie jeszcze Look of Love dla tych, którzy czekają na te pozdrowienia i powiem, że za 13 godzin z wąsem usłyszymy się w Markomanii. Na listę przebojów programu trzeciego zaprosił sponsor, producent wyrobu medycznego Nigelum, kremu na atopowe zapalenie skóry.